بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده سوره طلاق دا مدنی سورت ده نازل شوه ده ورستو سوره الدهر او مخکره سوره البینانه ترتیب قرانی کې 15 پیتم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کې 99 نمبر سورت ده عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر وکو دا ازواجو دا بازی بی بیانی چیلی اغستاسو دشمنانی دی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا مفارقت طریقہ شرعی کما خزا چیلی دشمن و پا دین کی دا اللہ تعالیٰ دا دین دشمن و رزان نے جدا کا خوپا شرعی طریقہ باننے نو دی صورت کے دا شرعی طریقی وقت طریقہ خیا اغسر طلاق و لورکا او بیا دا غی عدت و آغا مسائل اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا بہترین رابط شروع ما قبل سرا مخکی اللہ ویل چی خزی کری دشمنانی بازی خزی شتا دے اسو جدا ہے کا خود طریقہ سر پا دی صورت کی کم طریقہ زی کرشو دا پا دے بانے جدا کا دویم مخکی صورت کی اللہ تعالی امرو کا بتقوا باننے نو دا اللہ تعالی نویر گئی فتقوا اللہ مستطاعتم نو دی صورت کی پینزا پیدی اللہ تعالی ذکر کر دی تقوا دا پریزگاری دا ربط شروع ما قبل سر نورم دیر ربطو ندی داو دا صورت دا لحاظ کول د حدود شرعیه د الله تعالی د احکاماتو د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام پوره لحاظ وساتئ ځکه تاسو مؤمنان مسلمانان یې نو مؤمن مسلمان دی ته وای چې هغه به د الله تعالی د احکاماتو پوره لحاظ ساتي ترجمه ته وګ دی بعضی ترجمه د سړي چې صحیح ترجمه وکي نو ډیر مشکلات برته حل کیږي دی آیات کې اته جملې دي او په اړه جمله کې الله تعالی چې رضان نزان له احکامات ذکر کړی دي درې اوامر دي او دو نواهی الله تعالی ذکر کړی دا د آیات خلاصه شوله اته جملې دي پکې درې اوامر او دو نواهی یا ایها النبی یا نبی صلی الله علیه وسلم ته وای خلکو ته وای اے نبی صلی الله علیه وسلم قل للمؤمنین دې په عبارت کې تقدیر دی ځکه یا ایها النبی شو او بیا وای اذا طلقتم کله چې تاسو طلاق ورکوي نو دا معنی خو نه جوړیږي کنه تاسو ته ما عبارت وای چې دغه وای بس مشکل هم حل شو یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم قل للمؤمنین مؤمنان ته وای اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکول او غواړی خپل بیان ته کله چې طلاق ورکې نه چې ورکې کینو بیا بس کې فطلقوهن لعدتهن ذی بسمانه ده دا معنی بم نه کوي چې اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې تاسو خپل زنانه او ته دا معنی صحیح نه ده کله چې طلاق ورکړل نو بیا څنګه وای چې فطلقوهن طلاق ورکې طلاق ورکړې دي مخکې نو اصل طول عبارت دسی لے یا ایوہ النبی قل للمؤمنین اذا اردتم الطلاق کل چی تاسو ارادہ وکی دا طلاق ورکولو خپل بی بیانو تا نو پتولقوهن طلاق ورکی اغیط لعدتهن مخکی دا زمانی دا عدت داغینا تاسو ویلی دی پا دی کتابونو کی وی کل را لام رازی دا توقید دفارا تاسو با اصول پا کتابونو کی طالبان و علماء ویلی اپی پویگی غیر پار تاسو مثال ویلی دی اقیمی صلاتا لدلوک الشمس نو ال تک لام په معنا د وخت سر دی لام توقیتی غی ته ویل کی لدلو کی شمس وقت دلو کی شمس دی دې کی د لام د توقیت د فار دی نو معنا د اسکو ل عدتهن ل وقت عدتهن مخ کی د وخت د عدت دا غینه وحصل عدت او پرش ماروی اغه مدده د عدت ل عدتهن مخ کی د مدې د عدت نو طلاق ورکوي خپل زنانه او ته طلاق په درې قسمه علما ذکر کړی دي ابن کثیر هم هغه ذکر کړی دی فقها او ټولو محدثین هغه ذکر کړی دی یو طویل کیږي طلاق سنت سنت طلاق دا دی کله چې زنانه د حیض نه پاک شوله د بیماری نه پاک شوله خاوند هغه ته نزدېکت نه لیکړي نو چې نزدېکت یې نه لیکړي په دغه وخت کې طلاق ورکړل شي دی طویل کیږي سنت طلاق زنانه د بیماری نه پاک شوله او دویم خبردار چې خاوند ته بیا نزدېکت هم نه لیکړي طلاق ورکړي نو دا بهترین تیم د طلاق بیا د دې ته ویل کیږي طلاق سنی دویم د طلاق بدعی طلاق بدعی دې ته ویل کیږي چې په حالت د بیماری کې زنانه او طلاق تور کی یا زنانه د بیماری نه پاک شول او خاوند ته نزدېکت کړي دي او بیا وت طلاق ورکی ورسره دا غینه نو دې ته وی طلاق بدعی او دریم قسم طلاق دي چې هغه نه سنی دي او نه بدعی دي هغه طلاق د نابالغ دي یا د بوډای زنانه دي ز یو جنۍ د هغه بلوغ ته نه رسیدلې واده شوله او خاوند ته نږدې کتم کړی دی طلاق ول ورکینو دی ته وای دا نه بدعی دی او نه سنی دی دا هیڅ شیم نه دی یا یو بډای زنانه د چاغې ته طلاق ورکې نو دا غي خو بیماری اړو راځي نه نو چاغې طلاق ورکې پې کې بدعی او سنی پې کې نه جوړیږي بیا دا په عامو کتابونو د فقه کې د احادیثو کې مفسرین ابن کثیر او نور مفسرین دا ذکر کړی دی. یا ایها النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء کله چی توای مومنان تا کله چی اراده وکئ تاسو د طلاق ورکول خپل بیبیان ته فطلقوهن نو طلاق ورکئ غی تل عدتهن مخکی د وخت د عدت دا غینه واصل عدت او پرش ماروی اغه عدت لره نو عدت په حیزونو باندې دی یا په طهرونو باندې دی تاسو اصول په کتابونو کې ویل خو هغه بیا پورا حسابه وای واتقوا الله يرقويد الله تعالى ربكم جي ساس رب دي ولات خرجوهن مو باس د غزنانه ولرمين بيوتهن لكورون دغينه دغي کور خونه د کور خود خاوند دي اغي ته ولي نسبت شوه دي اغه پکې اوسيږي کنه ملک کده کور د وزیر داخله سوق در کور اغه زنانه نه الله تعالی وي د کور خو استاد خو اغه پکې اوسيږي داري د دې په نوم باندې دغه کړه دي و راځي پلانې کړو نر پلانې چې د سوي نو زکب کې اغه اوسيږي کنه و دا خورلن نکله ولار شو دا خورلن نکله چې زینو دا خو دغه کور خو د خورلن نه دی د خورلن دی دا خورلن او توي نسبته کیږي ځکه دا کور غیره جوړ کړل هغه کی اوسیږي دا نسبته دا نه مناسبت د وجنه شو دی. نو دا الله تعالی بل حکم ذکر کړ زنانه طلاق ورکړل او لوړ د سراواغ سره کور نه میوزه لګا او سلاو کبه قلاره باندې عدت به تیر شي تاسو کور کې به عدت تیر شي پایا په عزت باندې کار به وکي او د سی مور خصته ول لا تخرجوهن نامو باسی ده غزنانه و درامین بویتهن نرکونن ده غینا ولا یخرجن او پا خپلبم نوزی ده غزنانه الا آیاتین و پاحشت مبین مگر کراتلو که آغا پا بدکاری خکاره بانن دو معنی علماء ذکر کردی دی ده مبینتین الا آیاتین و پاحشت مبین مراد داری نسه دی بی ضرورتا بغیر ده یادتن پا خپل اوزی پخپل اوزی جو اوزی دی کنه خدای رضا لغر کینه چوس عدت دی اوزی خو تر پتر چې الله تعالی حکم دار چې اوزی نو اوزی دی نو پخپل اوزی الا آیاتین فحشت مبینه مفسرین لیکلی دی مراد درینه بد زبانی د خزی ده وسره خزه ده او عدت خوان له طلاق ورکړی دی وسه هغه خو نو باسی خو ساغه دومره بد زبانه ده چې هر ورځ جګړه ده شر دی بس و احساس په کور کې نور نه پاتې کی ملای موقم دل ویاس مر طلاق را کړی دی بس چیزی زیدی دویم علماء ذکر کړی دی مراد د فحشینه چې دی زینات مراد ده نو اوس زینا یو کله خاون خو له طلاق ورکړل بل فساد جوړ ک او د خاون په کور کې جوړ ک نو الله تعالی وی وباسه خو مپ زور باندې خو کله بدکاری یو کله نو سه وباسه چې حد پر قائم شي حد پاره وباسه اوس خیر دی اوس رکور نه لري کوا اوس په حد قائم ک چې په کانو باندې ولی چې خبر اخلاص کی نو الله تعالی دا ذکر کړي ولا یخرجنا مطخلبم دی نو زی الا یاتینا فحشت مبینه مگر کراتلو کی پغه به حیاي خاره باندې پاحشه ولکی هغه کار ته چې عقل هم بدګنی او شریعت هم بدګنی نو زنا دا دس یو عمل لکه دا شریعت هم بدګنی او عقل هم بدګنی و تلک حدود الله او دا پوری د الله تعالی دی احکام د الله تعالی دی و من یتعدى حدود الله او چاچی ورته ریدل وکړل د پوری د الله تعالی نه فقط ظلم نفسه نو د ظلم وکړ خپل ځان باندې د الله سره خصو ظلم نش کوله خپل ځان سره دی ظلم زیاته وک لا تدری دا تدری کی ضمیر د مؤنث راجع د نفسن ته او تاسو ویل چې نفس مؤنث سماعی دی صحیح ده کتابونو کې مدغه ویل کم یو ټکی تاسو د کیدل ته کې بیا لګزان پوی کوي لا تدری نه پویږي هیڅ یو نفس لعل الله امید چې الله تعالی یحدث بعد ذلک امر چې پیدا کی ورستو دغه خبرې نه ورستو دی عدت د تیرول نه امر نه یو بل خبره دې دی باندې مسدان پوی کوي چې دې سمانه ده الله تعالی حکم راولېګه د عدت حکم الله تعالی راولېګه نو دا په دې عدت کې د کور نه بهر تمو باسه ځکه ک طلاق رجعی خاوند دی خذل ورکړي یو طلاق ورکړي نو اوس دا دی خاوند ته پته لای کېدې چې الله تعالی یو بل خبره پیدا کی بل خبره سه خاوند خو به خذ شو یو طلاق ورکړي دی او طلاق چې ورکوي نو یو طلاق ورکړي دس خذ ته وای په یو طلاق باندې می طلاق کړلې اوس په دې کې چانس تر چې تو ته واپس رجوع کی خاوند دی اوس خذ او خاوند و چې مال چه پوښ کوي ته مال طلاق را کړلې یو دو درې درې ځان له چه پوخ کړ ډوډې ټیم شوې لیوانې چې ډوډې له په خوم زخت طلاق شوې یو دو درې درې ځان له جامې ویندي لعل الله یحدث بعد ذلک امر کې دې چې الله تعالی یو بل خبره پیدا کی کور نیمو باسه بیا چې دغه خلک وي تو کلی لاړې بیا خلې له ناراض شي نه چې وستلې دی بیا په جرګي کې خپه می په خپل بیا چې د خپل می دوالو د خو سو کمن چې بیا په ورسره خپه کیږي لعل الله یحدث بعد ذلک امر کې دې چې الله تعالی ستاسو په ځل کې یو بل خبره پیدا کی شي غلطی د مړه یو بل ته معافیو کو راځه پرېږ دوا دغه جامې زنه شم منځل ټول عمر او ځان نه شي نه شم پخواله خو راځه کینه ته تم ته گزاره کو زه هم سره کوم لعل الله یحدث بعد ذلک امر کې دي الله تعالی یو بل خبره پیدا کی جوړ جاړې بیا پیدا شي تب طلاق رجعو کی دا کی فیزا بلغنا اجلهن نو کړی چې نږدې شي نیټه خپلې ته دې کې مانس کوي زرته یو قاعده وایم کورې په قران باندې ډیر جت خپو شي په سورۃ النساء باندې خصوصا سورۃ البقره باندې کم ځای کې چې اذا بلغ نه راغلی دی او په دغه آیات کې ورستو په امسی کوهن ذکر شوی راټینګول دا زنانه ځان سری سارول نو په هغه ځای کې کچرته تاسو دا معنی وکړله چې کله ورسیږي دا نیټې خپلې ته دا معنی به خطای دا معنی به سي چې کله نیټې ته ورسیږي عدت تیې شي نو بیا په امسی کوهن بیا زنانه څوک سارول شي ځان سر بیا خو نه ساری ځان په مسلې باندې پوهه کې یو سړی د خپلې ښځې طلاق ورکړله او دا عدت د دې په کور کې تیری نو کله چې نیټه پوره شوله هغه نیټه د عدت تیر شون د دین ورستو خدا بیا ځان سر نشي پاتې کوله بیا خو د جدا شوله ښځه نو کله چې بلغ نه لپه ذکر شوی دی ورستو امساک ذکر شوی دی په دغه آیات کې نو دلته کې دې ته ویل کېږي مجاز بالمشارفت اس دغه په کتابونو کې ویلي معنی په کتابونو کې یعنی نږدې شو نیټې ته څه شو بیخی ونرغخته چې ورغخته له خبر اخلاص شوله ښځه جدا شوله خو دیر غختو ته بیخی نږدې ده نو پام سی کوهن نه یا راټینګه کوس چیرې تا خو تاریخ لیکل ده چې دې عدت پوره کیږي درې میاشتې دی څلور میاشتې دی حیزونه دي څه دي نو هغه اوس دوه درې ورځې پاتې نو کله چې نږدې شول نو پام سی کوهن نه یا د ځان سره ایساره که په ښي طریقه باندې په ښي طریقه ده چې دا بیا د غوبل به په کور کې نه جوړوه چې دا کومه مخکې جوړ شوی دی بس چیرې په شرعي طریقه باندې خپل زندگی او که نیت دی ورته نه وي نو بس تیر شتې دا درې څلور ورځې به هم تیرې شي بس په قلاره باندې رسخت کړه پلار ته ټلیفون کړه ورور ته ووایه یار ستا خور ما طلاقه کړې ده ستا لور مې طلاقه کړې ده او الله تعالی په دې آیت کې چې ګواهان فیم پیش کوي ګواهان راوله خپل ماما راوله تره واله تره زوی دې راوله چې سبا له بیا که واپس کې ځان ته نو هم ګواهان پیش کوي ولې بیا ورته خلک وایي طلاقي دی وایي طلاق یې ښځه له ورکړله اوس یې هم د ځان سره پاتې کړې ده د الله دین ډېر پاک دین دی ګوره الله تعالی دې خبرې کوي چې په عدت کې دننه ده او رجوع دی ورته وکړله ګواهان په پیش کړه خلکو ته دا ووایه خبره خوره شوې ده چې د خپله ښځه طلاقه کړې ده یو طلاق مول ورکړلې طلاق رجعي خو تاسو په دې باندې ګواه شئ دا زما ښځه را اوس په سر خپله زندگی تیروم نو بیا ورته خلک دا ټکې نه وایي او که جدا کوله دې نو هم خلکو ته پاکه خبره وکړه دوه درې ګواهان راوله چې رو دا زما ښځه وه عدت یې تیر شو بس دا خپل کور ته پلار ته لاړه شي بس دا زما نور نه په کار نو الله تعالی ګواهان په پیش کړي ده الله پاک دین دې ډېر پاکې مسلې الله تعالی بیانوي نو دې د کیزا بلغنا کړ چې نږدې شي دی او اجل هن نیټې د عدت خپل ده فهم سی کوهن نو ایساری کې غل رب معروف په خي طریقه باندې چې هغه شرعي طریقه ده او فارقهن یا جدا کې غل رب معروف په شرعي طریقه باندې واشهدو زوی عدل منکما واشهدو او گواهان ونیسی په دغه دوه حالاتو کې عدل منکما غ انصاف ولستاسونه په دوه حالاتو کې خاک جدا کې او کزان سره ایساره واقیم شهادت لله او پوره کې گواهی خاص د الله تعالی درضا لپاره تا ته یو سړی ویل چې راشه زما لپاره گواهی وکړه یو تحمل شهادت دی او دویم دی ادا او شهادت ای دوه کې فرق دی تاسو په سورۃ البقره کې وردی پوره وضاحت ویلی تحمل شهادت چې دا یو استحبابي خبره ده خو لیکن د مسلمانانو شان دی ته په لار باندې روان یا گوندی دی ته توی راشه زما دی دوه مسلمانانو وران دی بل سره ته توی راشه دا په اسلام کو ته به کې گواشه زما که تقسیمه راشه گواشه بسی چې دا نه خزما در دین وړاندې زما کړ دی دا د دین وړاندې زما ده نو پاقی مشهادت لله تحمل د شهادت دی تویل کیږي ورشه دا شهادت برداشت کوي کده گواهی ولوکا بیا یو د ادا او شهادت چې کله ضرورت راغی لانجه بیا را گرم شوله تا ته و چې تا مونږ لګوای کړی و مخ کې راشه ته اوس گواهی وکړه ته د گواهی په وخت کې حاضر وي نو هغه بیا فرض دی یو د ادا او شهادت یو د تحمل شهادت نو پاقی مشهادت لله پوره کوي گواهی خاص د الله تعالی درضا لپاره ذالکم یعذ به ذالکم دغه مخک احکام تاسو لري چې نسیت درکېدل شي به په دغه سره من هغه چاته کان یؤمن بالله چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې ولی یوم الاخر په ورځ د اخرت باندې او میت تقی الله او چا چې یره وکړه د الله تعالی نه یجعل له مخرج نو جوړو کې الله تعالی در لپاره مخرجن طریقه د نجات د غمونو د دنیا او د اخرت نه دې کې هر ځکه ځان ځان لمانه دن په دې ځکه دا معنی کړی د تفسیر جلالین یجعل له مخرجا من کرب الدنيا والاخره الله تعالی ول نجات در کی د دنیا او د اخرت د غمونونه د تقوا د پرهیزګاری یو پیدا دا شوله من کرب الدنيا والاخره تفسیر جلالین دغه لیکلی ويرزقه او رزق باور کی الله تعالی د تامین حيث لا يحتسب د هغه زین چې رده ګمانم پینو یاتی مراد رزق د قیامت تی مراد دی او یا د دنیا تی مراد دی د دوه مراد دی الله تعالی بر تروزی درکئ و مې توکل علی الله او چاچ ځان اوس پر الله تعالی باندې په هو حسب نو الله تعالی دغه لپاره پوره دی پوره اعتماد پر الله تعالی باندې وکا الله تعالی لپاره الله تعالی ستاره لپاره پوره دی ان الله بالغ امره یقینا الله تعالی پوره کون کې د خپل کار ان الله بالغ امره په دې کې جواب درې یو سوال سوالدار چې ډیر متقیان پرهیزګاران پر الله تعالی باندې توکل کړي خو پاغي باندې بیا مصیبتونه راځي غریبی پی راځي نو توکل خدا معنی نه ده چې الله به پتا باندې مصیبت نه راولي توکل وکا ان الله بالغ امره یقینا الله تعالی پوره کون کې د خپل کارونو الله خپل کار پوره کوي کم چې تقدیر کې لیکل شوی دی هغه بر ترسیږي قد جعل الله لكل شيء قدرا يقينا الله تعالى مقرر کړی دی هر شی لپاره قدر یو خاص اندازه د عدت لپاره خاص اندازه ده د طلاق لپاره د غسیری مصیبتونو لپاره د روزی لپاره د مرزونو لپاره د مالداری او د غریبۍ لپاره هر شی لپاره الله تعالی خاص اندازه مقرر کړی ده والله یئسنا من المحیض من نسائکم اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی د دریو قسمو زنانو عدت الله تعالی ذکر کړی او یو پیدر تقوا بیانې دری قسم زنانه دی دغه عدت الله تعالی بیان کړی دی یو قسم زنانه عائشه ده هغه د چې دغه پاغه باندې د میاشتنې بیماری ناراضي نو امید شوی ده بچی نشی راوړلې نو حامل کېدل نه شي نو یو دغه عدت الله تعالی ذکر کړی بیا د عائشه زنانه کوم ده په دې کې د فقهاو اختلاف دی حضرت یو تطبیق کوم د اقوالو او هغه به سره زده کوي خامخه هغه زنانه چې بیخی د نکاح کولو نه امید ده بیماری پی ناراضي نو باج علماء لیکلی دی چې شپیتو کارو ته ورسیږي باج لیکلی دی نه چې او یو کارو ته ورسیږي باج وای نه چې پنځه پنځوس کارو ته ورسیږي نو دا غی نه بیا لیسا مخکې تا صورت نور کې ویلی چې لیسا علیهن جناحن ای یزعن ثیابهن بیا دا هغه زنانه نه بیا ډېر پردې د غم ضرورت نشته دی ها که ځان باندې پړونه راوچې خو خدا خو که ډېر پردې په ځان باندې راچې نو نه دی راچي نو بعض علماء ویلی پنځه پنځوس کاله بعض وایي چې شپېته کاله بعض وایي چې اویا کاله دي دا اختلاف راغلی د زر د اختلاف نم خبر او باسمه دا علما لیکلي دي بهتره خبره داده چې دا په اعتبار د اوقاتو په اعتبار د هر انسان او په اعتبار د هر علاقې سره به دا خبره کیږي دا تعین به تاسو نه کوی ولی کله به یو زنانه داسې چې هغه به د اویاو کالو خو هغه به صحتمند دی هغه به داسې ښکاري لکه د څلوېښتو کالو یو کله به یو زنانه داسې چې د هغې 50 کاله عمر یا به چانچې پانچې شوي مکمل داسې بوي چې لکه ستا د ډرې نیا په ځای باندې بوي نو دا د هر یو انسان هغې ته به ته ګورې داسې پتوه به نه ورکوې چې 50 کالو ته ورسېدله دا حکم یار داسې مه وایه اندازه یې واخله چې څنګه ده نو کله چېرې د صحت په اعتبار سره د نعمتونو ښه زندګي چا تېره کړې د هغو زنانه ښې کله چېرې د چا داسې د ډېر زیاتره غریبۍ او داسې بېکاره زندګي نو د هغې زنانه چېرې بیا زر دغه کېږي بېکاره کېږي نو دغه تبکی ضرورت نشته ری خو بس سیدا عائشه ده یعنی دغه ماهواری بیماری په دې باندې ناراضي هیڅ قسم خواهشات نشته دینو د غیر لپاره دا درې میاشتې الله تعالی د غیر لپاره عدت ذکر کړی خاوند له طلاق ورکړل نو درې میاشتې دا عدت تیری بس او دویم هغه زنانه ده چې دغه لا حیض نه دی راغله یو جنۍ ده چې دغه نکاح شوله وادم شوله او بیماری له شروع شوی نه ده او هغه له خاوند چې طلاق ورکړل نو طلاق ورکړل دغه عدت څو درې میاشتې ده او درېم الله تعالی ذکر کړی د پدې آیات کې چې هغه حامله زنانه ده حامله ده او خاوند ولې چیرې طلاق ورکړل نو کله چې دغه بچی نه پیدا شوی تر هغه پورې ودا عدت تیری که دوه ورځې بعد یا لس ورځې بعد هم چیرې دغه بچی پیدا شو بس د عدت ختم شو اصل کې دا عدت چې دی الله تعالی ډیر غیرتی ذات دی دا عدت د دې لپاره ای چې دا نسلونه ګډوډ نشي د یو خاون چې نطفه د دې پر رحم کې پرته ده بل ته نزدېکتو کې د نطفه یو ځای شي نو الله تعالی د نسبونو خلق کول د الله تعالی نه مني الله تعالی ډیر غیرتی ذات دی الله تعالی دا نه مني نو الله تعالی دا حکم راولېږي چې تاسو به عدت تیروي په زنانو باندې دا حکم راغی نو کله چې زنانه حمل یو حمل لري شو دا زنانه خو پاکه شول بس خبره کوي بیا نور صفات نشته خلق نه نسب ناراضي نو ځکه ډیر پر عدت دغه دی واللاتی هغه زنانه یو واللائی یئسن من المحیض یو هغه زنانه چې هغه نه امیده شوی دي د ماهواری بیماری نه من نسائکم د زنانه استاسو نه ان ارتبتم نو که شک کوئ تاسو دا په حکم د عدت دغې کې په حکم عدتهن عبارت د سری اصل کې که تاسو شک کوئ په عدت د په حکم د عدت دغې کې په عدتهن نو عدت دغې سلاسو تاشور درې میاشتې دي واللائی او هغه زنانه لم یحزن تر اوسه پورې هغه حایزه شوې نه ده د هغې لا بیماری شروع شوې نه ده نو دا په مخ کې باندې عاتب دی نو دا غیم درې میاشتې شوله او اولاد الاحمال او هغه زنانه چې هغه حمل والی په خېټه باندې حمل اجلهن نو عدت دغې ای زان حملهن چې وزېږي هغه خپل حمل لره ومن یتق الله او چا چې یره وکړله د الله تعالی نه یجعل له من امره یسرا نو جوړه به کې الله تعالی د دره لپاره د کار د نه یسرا اسانتیا تفسیر جلالین لیکلی دی یسرا په دنیا او آخره د الله په احکاماتو باندې عمل وکړه الله تعالی به باندې په دنیا او په آخرت کې اسانی راولي ذالک امر الله ذالک دا مخکی حکم چې الله تعالی په دې صورت کې ذکر کا نو امر الله دا حکم د الله تعالی دی انزله الیکم نازل کړی دی الله تعالی تاسو ته و مې یتق الله او چا چې یو کړ د الله تعالی نه یو کفر عنه سیئاتی لری بکې الله تعالی بدای دغه و یعظم له اجر او لوی بکې الله تعالی دغه لپاره ثواب و یعظم له اجر الله تعالی به ثواب لوی کی الله تعالی به ثواب غټ کی اسکنوهن من حيث سکنتم دی آیات کی شپک جملی دی او په هر جمله کې الله تعالی یو حکم ذکر کړی دی. سبق بالکل آسان دی. دغه سی آیاتونه تقریبا په سورۃ النساء کې او بقره کې تیر شوی دی. یو حکم دا دی اسکنوهن او سوی تاسو دغه زنانو لره من حيث سکنتم په کوم ځای کې چې اوسیږئ تاسو می وجدکم د طاقت تاسو نه یو حکم دا شو زنانو په کوم ځای کې اوسیږي طلاق دی ولور کړی دی رجعی او یا علماء لیکلي دي چې دا عام دی زنانه او پاغه کې اوسیږي په کوم ځای کې چې ته اوسیږي خو بیا پاغه کې بل مسله ده می وجدکم په دې کې وا طاقت د خاون له مالداري د خاون له بیا اعتباري کاغه بنگله جوړول شو رج بنگله دی ول جوړ کی او کعام د خټو غټو کور پاغه کې خاون په کم کور کې اوسیږي می وجدکم دا غي چې کم وسو طاقت او دغه سي علماء لیکلي دي په دې کې خرچي ته اشاره ده زنانه خاون چې خرچه کوي نو د خپل وس مطابق بکیا که غریب دی نو د غریبۍ کار دی وکي او که مالدار دی نو بس د مالداري کار دی کوي ولا تزار روحنا او ضرر مور کوي د زنانه او ته فنان نه پاکه کی او دغه سی په سکونت کې لتزيق علیه نادر پر تنگستیار اوري تاس پاغه باندې خلص روپۍ شته دی یو کوډګي د لجو لکړی دومره لکه بندي چی جیلی چی خپراخه کول دراونی سچې دندب کې ګرځي غریب خو غرق غرق لري کړ نفس برندشت دی نفس بار تر ګرځي دوز شته دی نو خا غرد الله وی تنگتی او پدی بندر اولی خمال داری اختر دی خجوڑا ولو اخلا دی پینزو زر ولو اخلا دری ولو اخلا خپی زارم در اولا نو بیا پی خا خرچه وکا غریبی نو دا غریبی کارو که خمال داری اللہ تعالی بیا تنگتی امرا ولی پی زنانو بندی و این کن اولات حملی نو کچر توی دا غا حمل والا دا غا زنانا فا انفقو علی هن نو خرچه کوی پا غیبا نی حتی یزان حمله هن تردی پوری چاگا وزی گی خپل حمل لرا طلاق کردی دا خو حامله دستا پا عدت کی دا نو خرچه و پی که زکه چې حامله زنانه چینو دا دو انسانانو خوراک کوي خا یو چې هغه بچی له خوراک ورکوي الله تعالی ول دغه نظام جوړی او یو چیرې دا وګکی ګډه زیاته نو دې زنانه باندې بیا خرچه کوي فاین ارضعنکم نو کچرې د غزنانه پی ورکوي لکم ستاسو بچو ته چرته مان دا ونه کوي فاین ارضعن لکم کړه زنانه پی درکې تاسو ته شاوده درکې تاسو ته خاوند پی ورکوي نه ارضعن لکم یعنی اولادکم ستاسو اولاد ته خزل له طلاق ورکړي دیوس په عدت کې بچي پیدا شو و سره خا هغه عدت تیر شو ستانه زی خپل پلار کور ته نزی خو ستا ته مشکل جوړیږي کنه خدا خدا استاد سره خکیا د سی وای چې د خوستا بچی دسته سیمپاتیکی کی تاته او زمانه پیدار زمان په زله چې زوريږي زبوله پي ور کوم نو الله تعالی پاتو هن او جورهن خو خدا پردی خزرته خو طلاق ور کړی دی عدت تیم تیر شو زکه بچی پیدا شو نو تاته وای چې مال 15000 روپۍ تنخوا راکې او زو بچی دسته بچی له پي ور کوم یار ته د سی وای چې زاسیم د پلار په زما ځا دا بچی ما ترا کل ته بزوی سمو زبه چری زما خرچه دا کوته یو د سرتو چې زما خرچه د میشت لګي او تروړه ولدی داسې وریجری داسې وسره نو کم شیر الله تعالی یا خرچه پیو کوي کنه داسې خواسي خوم نه کیږي کنه فاین ارضعنا لکم نو کدیو پي ور کوي د غزنانا طلاق کړلې شوی لکم ستاسو د اولاد د فاران فاتوهن ور کوي غي ته اجرهن منذوري دغه واتمرو بینکم ومشوره کوي په خپل منځ کې دی بچی په بار کې به معروف په خي طریقه باندې بچه د ماشوم دی اوس د تینې پرې کوي نو الله تعالی وي خمو شورا کوي په خپل منځ کې د رضاعت په باره کې نو ان تعاسرتم او که تاسو سختی راولی په یو بل باندې په دې مزدورۍ کې په بچی په باره کې نو پس ترجعوا له اخرى نو پی باور کې دغه ماشوم ته اخرى بل زنانه اوس خاون وای چیر بچی در الله وړو ته می طلاق کړی بس بدی می شیر دی کور نه می وزنور او الله تعالی وي اختلاف امرغه یا خدا او ته و چې زری سم طلاق کړی ما زستا بچی لچ پي ورکون مال ول 10000 روپۍ راکه اغه تو 10000 ما سر نشه 15000 بدر کوم نو الله تعالی پس تر رجعو له اخرى خزی ته وای تر پلار کړه ده او دته وای بل خزه ول وګوره چې پي ول ورکه او کنه ول وګوري بيزه ول وګوره ارڅ چې پکې او کو وچ شو دا ور وړ ارڅ چې پکې الله تعالی بل دی ول ورکی کنه چې جوړ جوړ جاړم رانغه او پيو ول باندې تنگستیا راولای ته یو بل سره اتفاق نه راځي پر پي ور کول باندې خزی سم طلاق کړی ده رزق خپل پلار کو سړی پوه شو بچی پوه شو ځان لري پیسې کوي و ان تعاسرتم او کچاري سختی کوي تاسو په یو بل باندې په باب د رضاعت درې ماشوم کې د پي ور کول دي ماشوم کې پس ترجعوا له اخرى نو پي ور کې ته بل زنانه لينفقوا ساعت من ساعتي خرچه دي کوي خاوند پراخي من ساعتي په موافق د پراخي خپلې ومن قدر عليه رزقه او هغه څوک چې تنگ شوی په هغه باندې روزي د غفل ينفق مما اتاه الله نو ځاري خرچه کوي د غمال نه چې الله تعالی ورکړي دته لا یکلف الله نفسا هیڅ چری تکلیف نه ورکړي الله تعالی یو نفس ته الا ما اتاه مگر برابر د طاقت چې الله تعالی تو ورکړي نو که چاله الله زیات مال ورکړي نو په خپل اولاد او په خزبان د غي مطابق خرچه کوي او که څوک غریب دی نو د غي مطابق نو الله تعالی ته سینې مکلف کړه چې خپل وس نه زیات کار وکي. اوس خزن خطر د پسې و چې دومره مال چلی هر روز غوخه راوړو مال دا کوو دا کوو، نو هغه ستا په وس کې نشته دی، نو بس توې زما په وس کې الله نه پیدا کړی، زه تعالی صدر کوم. لا یکلف الله تکلیف نور کې الله تعالی نفس نه هیڅ نفس ته الا ما آتاها، مگر برابر په موافق د هغه طاقت چې الله تعالی ورکړی یغی ته. سیجعل الله بعد عسر یسرا، زرد پیدا به کې الله تعالی ورستور تنگستیان او یسرا اسانتیا به الله تعالی پیدا کی. بس ته خرچه کوه په خپل بیبیانو باندې خرچه کوه، الله تعالی وی زبرت اسانتیا پیدا کما، الله تعالی به اسانتیا راولي. وکای من قريه عتت عن امر ربها، اوس الله تعالی ذکر کړی د احکام نو ورستو تخفیف دنیوی او اخروی. که چا د الله تعالی د احکام مخالفت وکړه، الله دې ډیر تبا کړی تابم بکې ورنسکور کې، الله به تام تبا کی. وکای من قريه، تفسیر جلالین لیکلی وکای من قريه یعنی من اهل قريه، نو دیو جن تاسو ته د ترجمه کوم. او ډیر کلیوال، ډیر د کلو والا دا ترجمه وکړه، ډیر کلی نه، کلی ته خو الله عذاب نه ورکوي، کلی خو څه دی، خو آبادیانی دی او ګټی دی او بشونه دی او دغه سیزونه دی، هغه ته خو عذاب نه ورکړل کی. وکای من قريه اهل قريه، او ډیر دی دغه کلو والا ونه عتت عن امر ربها، چې مخالفت کړي او نافرمانی کړي وا د حکمونو در خپل. دا عتت تفسیر بیزاوی وی اعرضت، مخې اړولې د الله تعالی د اوامرو نه، د الله تعالی د قانون نه. تفسیر ابن کثیر وی وسلکا غیر ما شرعه الله تعالی، د الله د شریعت نه علاوه په بل قانون باندې عمل کړو، او رسوله او خلاف کړو د الله تعالی د پیغمبرانو نه. فحاسبناها حسابا شدیدا، حسابکم د غیر حساب سخ سخ حساب دار چی حصہ مافی او تو نکلو په هر کار باندې راونی ول. وعذبناها عذاب النكر، عذاب ورکم غی ته عذاب ډیر بد. فزاقت وبال امرها، نو سکل غی سزا د کار خپل په دنیا کی. وکانا عاقبه امرها خسرا، او شو عاقبت د کار د غیر ډیر تاوانی، بس تاوانی او کو تباشل پاغي باندې. اعد الله لهم عذابا شديدا، اوس دا چیرې تخفیف او خروی دی دیو جن تاسو تمام معنا څوکللا. فزاقت وبال امرها، وسکل غی سزا د دنیا خپل د خپل کار غ سزا په دنیا کی وسکل. نو اعد الله لهم استاد قیامت غ سزا ده تیار کړی دی الله تعالی دیو پر عذاب سخ په اخرت کې. فتق الله، نو یره کوي دی الله تعالی نه، یا اولی الباب ای صفا عقلون والو، د دې سمانه ده ای پاک عقلون والو د الله تعالی نه یره وکي. لا تکونو مثلهم فیصيبکم ما اصابهم، ابن کثیر وی عقل ځان کې پیدا کړي، که تاسو د الله د قانون نه خلاف کونه الله تعالی هم تاسو د سی تبا کې لګ سننګ چا مخکینی تبا کړیو. وس دا اولو الالباب کما دی، دا عقلون خواندان کما دی، الذين امنوا وكسان چی ایمان راوړ دي، دی ته وی صفته او یا تاسو په کتابونو کې بل خبر کړی، ته عتبی بیان الذين امنوا. قد انزل الله الیکم ذکر، یقینا نازل کړ دی الله تعالی تاسو ته یاداش. ابن کثیر وی ذکرن قرانن، الله تعالی ته قران نه لګل دي، ذکر ته ځکه وی چې بده کې الله تعالی احکامات ته دریا دی، قبر او قیامت ته دریا دی. رسولن یتلو علیکم آیاتنا، رسولن ارسل رسولا، را لګر دی الله تعالی پیغمبر. یتلو علیکم، چې بیانې په تاسو باندې، مرتویل تلاوت په سیل کې چالا راشي په معنا د بیانولو سره دی بیا، نو بیانې په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی، مبیناتین ښکارا کوونکی د حکمونو داغه، مبیناتین تفسیر خازن خمانه کړی د وسغو کې خبر بخلاص شي، مبیناتین الحلال والحرام والامر والنهی، ښکارا حکمونه سدي حلال دی حرام دی اوامر دی نواهی دی. لیخرج الذین ذر پار چراو بسی الله تعالی، یا راو بسی نبی علیہ السلام، یا راو بسی د قران کریم، هغه کسان چې ایمان راوړ دي، عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې، من ظلمات تیرون ال نور رڼا ته، و مې یؤمن بالله، او چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې، و یعمل صالحا، او عملونه وکړل نیک په طریقه پیغمبر باندې، یدخله جنات، داخل بکې الله تعالی هغه در جنتونو ته، تجری من تحت الانهار، چې بهږي بلان دي غین ولی خالدین پی، همیشه به پاغي کې ابدان همیشه. قد احسن الله له رزقا، یقینا خیسته کړی دی الله تعالی لپاره روزی په جنت کې. تفسیر جلالین معنی کړی دا رزقن، او هو رزق الجنتی، د دې نه مراد روزی د جنت کې مراد ده. دوی معنی په سرین ذکر کړی دا، دا بشارت دنیوی دی، الله تعالی بردر لپاره په دنیا کې مخیسته روزی ورکی. و يرزق من حيث لا يحتسب، مخکې دا ذکر شو، الله الذي الله تعالی هغه ذات دی، پنځه جملې دي، او دا ټول دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې. الله الذي الله تعالی هغه ذات دی، خلق سبع سماوات، انچ پیدا کړی دی واسمانونه، او من الارض مثلهن، او د زمکونو هم داغي په مقدار باندې، داغي په شانت کې، د اسمانونو په شانت کې. نو دی آیات نخکاره د معلومیږي چې څنګه اسمانونه ودی، نو دغه زمکې مودي. او دا غیر لپاره حدیث کې دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، هغه دلیل دی چې چا ظلم وکړه په مقدار د یو لویش باندې، رچان ازمکه په زور باندې واغې سلا په ناحق باندې، د قیامت په ورځ باندې وتر د وو وزمکو پوری د پغاړه کې باغ واچول شي د تباغه عمل کړل شي. نو هغه حدیث هم پرې باندې دلالت کوي چې زمکه دا ودی لکه څنګه چې اسمانونه دا ودی و من الارض یزمکون امثلهن ناپشان د وو اسمانونه باندې یتنزل الامر راضی حکم د الله تعالی یتنزل الامر تفسیر جلالین معنا کوي د امر په معنا د وحی سره دی راضی وحی بینهن پمین دریو کې یعنی په دې ټولو کې د الله تعالی تدبیرات او د الله تعالی مقدرات چیرغه چلیږي بینهن پمین د زمکو د اسمانونو کې وحی راضی او د الله تعالی اوامر په دې کې راضی د الله تعالی اختیارات پکې چلیږي لتعلمو دیر پاره چې پوه شئ دیر پاره چې یقین وکئ تاسو لتعلمو در چا سره متعلق دی تفسیر جلالین خو ډیره بهترین خبر کړی داسانه وی اعلمکم بذالک الخلق الله تعالی خبر در کتا سره په دغه پیدایش باندې چې اسمانونه مودی او زمکی مودی لتعلمو دیر پاره چې یقین وکئ تاسو عقیده او ساتئ ان الله علی کل شیء قدیر چې یقین الله تعالی لپاره چې باندې قدرت والا وان الله قد احاط او یقینا الله تعالی را گیر کړی دی بكل شی الله تعالی را گیر کړی دی بكل شان هر شی در علما په علم کې الله تعالی هر شی په خپل علم کې را گیر کړی دی یا دویم قول لم پسرین دار چی دا لتعلمو دا متعلق دی د یتنزلو سره الله تعالی خپل احکامات را لګي پزمکه او پاسمانونه کې خپل پیسری را لګي تفسیر بیضاوی لیکلی دی وای الامر په معنا د قضا او سره دی الله خپل پیسری را لګي او تفسیر جلالین او مراد تن واحده خپل احکامات نو الله تعالی خپل پیسری را لګي ولی لتعلمو دیر پاره تاسو پوه شئ چې یقینا الله تعالی پارسی باندې قدرت والا دی وان الله یقینا الله تعالی قد احاط را ګرکړي دی الله تعالی بكل شی هر شی علما په خپل علم کې